نحمده ونصلي على رسوله الكريم صدر گرامی قدر دوستوں بھائیوں عزیزوں اور بزرگوں میری تقریباً 40 سال کی سیاسی زندگی میں یہ پہلا موقع ہے کہ میں کوٹ ادو میں آپ دوستوں کو خطاب کرنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں. میں ایک شہری آدمی ہوں، میری خاص قسم کی ذہنی فضا ہے، خاص قسم کی زبان ہے، لہجہ ہے، الفاظ ہیں، معانی ہیں، دل و دماغ کی تربیت ہے، ایک خاص سانچہ ہے جس میں میں ڈھل کے نکلا ہوں. اس لیے کوئی ایسی بات جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے یا جس کو آپ محسوس نہ کر سکیں یا جس میں آپ کو کوئی دشواری پیش آئے تو میں آپ سے یہ التماس کروں گا کہ آپ بڑے شوق سے اس بات کو دوبارہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور میں اپنی طرف سے جو خدا نے مجھ کو بیان کی طاقت دی ہے یہ کوشش کروں گا کہ میری بات آپ کے دل میں جا کر اس طرح ترازو ہو جائے جس طرح شاعر کے دل میں سرمگی نگاہ کا ڈورا جا کر پیوست ہو جائے. بھائی آپ روکے نا، کیوں روکتے ہیں؟ بھائی تالیاں پیٹتے ہیں، پیٹنے میں نعرے لگاتے ہیں، نعرے لگانے میں جب ان کی تربیت کئی سالوں سے تالیوں سے ہو رہی ہے تو تالیاں بھی پیٹنے میں ایسی کوئی بات نہیں. یہ ایک اتفاق ہے بھائی، اب آپ بولے نا، یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ میں ایسے موقع پر آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں جبکہ ایک ہی دن پہلے مجھ سے ایک بہت بڑے آدمی، بڑے نامور آدمی، بڑے معروف آدمی، بڑے مشہور آدمی، بڑے چار چول چوکس آدمی، بڑے ترت پھرت آدمی، بڑے ذہین فدین حسین اور ماجبین آدمی آپ کے سامنے آ کر اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں. جو کچھ رواج مجھ سے کیا گیا ہے، میں اگر وہ باتیں درست ہیں تو میں افسوس سے کہہ سکتا ہوں کہ میں کوشش کے باوجود کہ میں ان سے بہت ہی چھوٹا آدمی ہوں، نہ تو اس طرح اپنے منہ کو بگاڑ سکتا ہوں اور نہ وہ زبان استعمال کر سکتا ہوں. دوسری بات میں نے یہ سنی ہے کہ آج جلسے کے اعلان کے پیچھے پیچھے یہ اعلان بھی ہوتا رہا ہے کہ میرے جلسے میں نہ جائیں. کیوں نہ جائیں؟ ان دوستوں سے میں اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ نسیم لالا مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب، کہ میں نسیم سہر عروس لالا مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب، کہ میں نسیم سہر کچھ اور نہیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ میری بات کو اپنے ساتھ نہ لیں، اپنے دماغوں کو اس سے مغلوب نہ کریں. میں آپ کے دماغوں کو فتح کرنے یا زنجیر پہنانے یا آپ کے دماغوں کو پرستش کی طرف لے جانے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کے دماغ میں کچھ باتیں ڈالنے کے لیے آیا ہوں. آپ اس کو دماغ میں ڈال کر گھر لے جائیں، اس پر سوچیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرے مخالف کے جلسے میں نہ جائیں، میرے بدترین مخالف کے جلسے میں بھی جائیں اور اس کے بعد میری اور اس کی بات کا موازنہ کر کے فیصلہ کریں کہ سچائی پر کون ہے اور جھوٹ پر کون. بھائی یہ نعرہ ٹھیک ہے جی، تو ضرور جائیں، ان کے جلسوں میں جائیں، جو وہ قومی پالیسی کے بارے میں کہتے ہیں وہ بھی سنیں، جو سیاسی پالیسی کے بارے میں کہتے ہیں وہ بھی سنیں، جو ملکی پالیسی کے بارے میں کہتے ہیں وہ بھی سنیں، جو موجودہ کشمکش کے بارے میں کہتے ہیں وہ بھی سنیں، جو آپ کے ساتھ جھوٹے سچے وعدے کرتے ہیں ان کو بھی اپنے دامن تخیل میں جگہ دیں، اور پھر جا کر آپ میری باتوں کے ساتھ موازنہ کریں۔ میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا۔ اس لیے میں تو اس لیے یہاں آیا تھا، یہ نہیں کہ میرا کوئی پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا کہ میں جاؤں گا وہ پہلے آئیں گے پھر میں ان کے بعد تقریر کروں گا اور میں آپ کے ذہن و فکر کو سکتے میں ڈالوں گا۔ میں نے ایک مہینہ پہلے یہ پروگرام دیا تھا، آپ جانتے ہیں، شاید آپ نہیں جانتے کہ میں بہت اس معاملے میں مشغول آتی ہوں، تمام ملک سے مجھے تار دوست احباب آتے ہی رہتے ہیں اور شہروں سے بہت زیادہ تقاضا ہوتا ہے کہ میں ان کے ہاں تقریر کر جاؤں، اور گرمی میں ملتان یا مظفر گڑھ کے ضلع میں آنا میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ مجھ جیسا آدمی جو شاعرانہ نشو و نما رکھتا ہے اور ادب کے سنجیے کے ماحول میں پرورش پا کر نکلا ہے، اس کا اتنی دور دراز چل کے آنا اور آ کر اس گرمی میں آپ دوستوں سے، آپ بزرگوں سے، آپ بھائیوں سے، آپ لوگوں سے خطاب کرنا میں سمجھتا ہوں ایک ایسی بات ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، اور ان حالات میں بقول غالب کے صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ بہرحال میں نے جب یہ وقت دیا تھا اور نواب زادہ نصر اللہ خان نے یہ کہا تھا کہ کوٹ ادو کے احباب مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ایک میں جلسہ وہاں پر کر جاؤں، وہاں پر سرفروش نوجوان بھی ہیں، پی ڈی پی کے بھی ہیں، جماعت اسلامی کے بھی ہیں، سارے ہی بزرگ ہیں، مخالف بھی ہیں، موافق بھی ہیں، ان کا پرچم بھی ہے، ہمارا پرچم بھی ہے، ان کا دامن بھی ہے، ہمارا گریبان بھی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے چاک کون سا۔ اپنے بارے میں تو یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ حاضر ہے میرے جیب و گرے باقی دھجیاں، اب اس کے اور کیا تجھے دلے دیوانہ چاہیے، لیکن میں یہاں صرف اس لیے آیا تھا، میں سمجھتا تھا کہ مظفر گڑھ کا ضلع ایک ایسا ضلع ہے، تاریخ نے اس کو ایک ایسا ضلع بنا دیا ہے کہ جب سارے ملک میں رات چھائی ہوئی تھی تو اس کا ایک بیٹا اٹھ کر اس رات کے سینے میں خنجر بھونک کر آمریت کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے آ گیا۔ بھائی یار زندہ باد، زندہ باد پھر کر لینا، کوئی پتہ نہیں آپ کے زندہ باد کا بھی مردہ باد کا بھی، باما شراب خرد بازار نماز کر دو۔ ایک شخص تھا، تاریخ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اخبار اٹھا لیجئے، یہ کیا ہے کہہ دینا کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے، بھائی یہ کوئی رشتہ دینے کا سوال ہے بوڑھا ہو گیا؟ تو نہیں، کوئی بات ہی نہیں، کوئی ایسا سوال نہیں، نہ نواب صاحب نے کوئی شادی کرنا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جمہوریت کا یہ دستور رہا ہے، اسلامیت کا یہ دستور رہا ہے کہ انسان جتنا بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، عمر کی منزل آگے بڑھتی ہے، تو اس کی دانائی اور بصیرت پر بھروسہ کیا جاتا ہے، کیونکہ شادی بھی کہا گیا ہے کہ جو چیز بدستے بچگا استاد ہو جائے۔ کیا یہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی جو ہے بننے والی، یہ آپ بچوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں یا کسی شاہد و شراب کے رسیا کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ کس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بوڑھا ہو گیا ہے، بھائی بوڑھے کا کیا بات ہے اس میں، ایسی بات ہی کون سی ہے؟ یہ تو ایک بات ہے، پولیٹیکل بات کیجئے، آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، ذہین آدمی ہیں، بڑے اونچے عہدوں پر متمکن رہے ہیں، آپ کی ذہانت کا تمام ملک میں چرچا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی ذہانت کا ڈنڈورا تو آپ وہ بھی پیٹ رہے ہیں جنہوں نے کبھی حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور انور شاہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے دانوے تلمس طے کیا، وہ بھی آپ کی ذہانت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، اور یہ میں جانتا ہوں کہ ذہانت کتنی ہے، صرف ان میں مجھ میں اتنا فرق ہے کہ میں نے ایک غریب باپ کے ہاں پرورش پائی ہے اور اس نے ایک سرمایہ دار کے ہاں پرورش پائی ہے۔ لطف تو یہ تھا کہ وہ بھی ہوتے میں بھی ہوتا، اور قوم فیصلہ کرتی کے بعد کس کی کھری اور چار چول چوکس، لیکن نہیں، یہ کہنا کہ وہ شخص بوڑھا ہو گیا اور پھر دوسرا کہنا کہ جناب مجھ سے پیسے لے لو, ڈالر لے لو اور اپنا علاج کرانے لندن چلے جاؤ. نواب صاحب کا کون سا حصہ ناکارا ہو گیا کہ علاج کرانے کی ان لوگوں کو ضرورت محسوس ہوئی ہے؟ ہم نے تو ان کے دل و دماغ کو ہمیشہ صاف ستھرا پایا. میں ابھی آپ کو یہ ان کی, مجھے افسوس ہے, میں ایسی بات کبھی کسی کو گالی اپنی تقریر میں نہیں دیا کرتا. میرا دشمن جو مجھ کو ماں باپ کی ماں بہن کی گالی دیتا, میں اس کو بھی گالی نہیں دیتا, کیونکہ اس کی ماں بہن تو میری ماں بہن. اگر میں گالی دوں تو مجھ میں اور ایک شریف اور اباش انسان میں کوئی فرق نہیں رہتا. گالی وہ دیتا ہے, جھوٹ وہ بولتا ہے, بہتان وہ باندھتا ہے, اس طرح کو وہ اختیار کرتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو, مضمون نہ ہو, موضوع نہ ہو اور معنی نہ ہو. اللہ نے مجھ کو یہ دولت دی ہے. ایک ایک بات جس بات پر آپ کہیں, جتنے دوست یہاں پر ہیں, جس جس بات پر آپ کہیں اسی بات پر تقریر کرتا رہوں اور اتنی اور اس وقت تک تقریر کرتا رہوں جب تک آپ کی تسلی نہ ہو جائے. لیکن یہ آوازیں کسنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. لیکن جب بڑے پڑھے لکھے آدمی جو کہتے ہیں کہ ہم بین الاقوامی شہرت کے مالک ہیں اور ہم اقتدار میں آئیں گے تو جو ہماری بات نہ مانے گا اس کا سر مڑا دیں گے, اس کی مونچھیں مڑا دیں گے, اس کی داڑھی مڑا دیں گے. داڑھی مونچھیں تو خیر ان کی اور ہماری پہلے ہی مڑی ہوئی ہے. تو میں تو سر مڑا کر آیا ہوں, اور آپ جانتے ہیں جب آدمی سر مڑاتا ہے تو اولے سر پڑا ہی کرتے ہیں. اس لیے پہلی بات تو یہ کہی کہ بوڑھا ہے, دوسری کہا کہ وہ اپنے علاج کے لیے لندن چلے جائیں. پیسے میں دے دوں گا, سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے آئے کہاں سے؟ اور جو پیسے آپ نواب زادہ کو دیتے ہیں وہ پیسے اپنی جاگیر, 24,000 acres جاگیر کے مزاروں کو اور ہاریوں اور کسانوں کو کیوں نہیں دیتے جب وہ اپنی بیٹیاں بازار میں لے کر اس فروشی پر آمادہ ہو گئے؟ یہ کہتے ہیں میں دے دوں گا, کیا دے دوں گا؟ پھر تیسری بات یہ کرنا کہ اپنا منہ بنانا اور منہ بنا کر او کرنا, یہی بات ہے جی. یہ میں غلط بھائی جو بات غلط کہوں, اب منہ بنانا اور منہ بنا کر او کرنا, میرے خیال میں یہ بھی بات غلط. کوئی پڑھا لکھا آدمی او نہیں کیا کرتا, اور ان کو شاید اتنا بھی نہیں پتا. اگر ان کی جگہ ایوب خاں ہوتے تو ضرور کہتے کہ میرے انسان اور میرے وزیر تو میرے وفادار نہیں نکلے, لیکن کتے اپنے مالک کے ضرور وفادار ہوا کرتے. یہ کوئی بات ہے؟ کبھی آپ نے نواب زادہ نصر اللہ خان سے بھی کسی کو گالی سنی؟ مجھے پورے مجمع میں کوئی کہے کوئی گالی سنی, کوئی عیب سنا, کسی پر الزام سنا سوائے سیاسی بات چیت کے کہ سیاسی طور پر فلاں بات غلط ہے فلاں بات صحیح ہے, یا نواب زادہ کے متعلق ایسی بات سنی کہ اس نے اپنی زمینیں بیچ کر اس بازار کی راتیں گزاری ہو, یا شاہد و پیمانہ سے کوئی واسطہ باندھا ہو. ایک شریف انسان, مکمل شریف انسان اور مکمل شریف انسان کے متعلق آ کر یہاں اس قسم کی باتیں کرنا, میں سمجھتا ہوں ایک اچھے سیاستدان کو زیب نہیں دیتا. لیکن اس سے یہی توقع کی جا سکتی ہے جو شخص اپنے آقا کا وفادار نہ رہا ہو وہ دوسرے کے بارے میں کیا صحیح رائے قائم کر سکتا ہے اور کیا صحیح بات کہہ سکتا. میں تو یہاں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نواب زادہ یہ ہے اور نواب زادہ وہ ہے. نواب زادہ شروع دن سے مجھے نواب زادہ کے ساتھ قبر میں نہیں جانا ہے, میں نواب زادہ صاحب کی پارٹی میں نہیں ہوں. میری تنظیم تو یہ چھوٹی موٹی تنظیم ہے اور اس میں بھی نہیں پتا کتنے وفادار ہیں اور کتنے غیر وفادار ہیں. بہرحال جذبہ ان کا صادق ہے, اور مجھے تو یہاں کے نعرے, یہاں کے جوش, یہاں کے بلبلے, یہاں کے ہم ہمیں, یہاں کے دردگے, یہاں کے حوصلے, یہاں کے یقین, یہاں کے ثبات, یہاں کی گفتار, یہاں کے کردار, یہاں کے جوش اور یہاں کی استقلال اور یہاں کی روانی اور یہاں کی تغیانی اور یہاں کی جوانی سے یہ محسوس ہوا کہ ان لوگوں کا جذبہ ایسے ہی. یار کسی کو چھوٹی ہے, میں بیمار ہوں تو چھوٹی پھڑ نہیں آ رہا ہے تو چھوٹی. پانی میں گلاس کرسی ہے تو تیار زیادہ بیٹھے. تو کرسی اگر حضرت پیر رکھ لیا. میں بھائی اس لیے یہ کر رہا ہوں, میں بیمار ہوں, میں تو بس نواب زالہ صاحب سے میری محبت ہے تو اس لیے چلا آیا, بڑا ورنہ میں شوگر ووگر کا بیمار ہوں. اور پھر ایسی بھی بات نہیں کہ میرے اندر کوئی وٹامن اے بی سی پیدا ہوتی ہے, نہ میرے پیچھے کوئی ایسی موٹر ہوتی ہے, نہ میرا کوئی شریک سفر ہوتا ہے. صبح اٹھتا ہوں چائے کی ایک پیالی پیتا ہوں, دوپہر کو ایک روٹی کھاتا ہوں, پھر شام کو ایک چائے کی پیالی پیتا ہوں, پھر رات کو ایک روٹی کھاتا ہوں, اس کے بعد سو رہتا ہوں. یہی میرا کھانا, یہی میرا وہ ہے. یہ لیڈر ہمارے جو ہیں رنگا رنگ کے لیڈر ہیں, بس ان کے متعلق کیا کہیں کہ کیسے لیڈر ہیں. اب نواب زارہ صاحب کے متعلق جو کچھ انہوں نے کہا ہے, میرے بھائی خارج کے معنی خوب جانتے ہیں کہ یہ کالی کالی بوتلیں جو ہیں شراب کی راتیں ہیں, ان میں بند ہمارے شباب. یہ اس قسم کی باتیں کرنا نہ میرا شیوا ہے, لیکن میں نے جب یہ لاہور میں تقریر پڑھی ندائے ملت میں اور امروز میں اور مشرق میں, وہاں کے ایڈیشنوں میں اور کوہستان میں, اور یہاں سے جسارت گیا تو اس میں یہ تقریر پڑھی, اور پڑھنے کے بعد میں نے کہا تھا کہ بڑا آدمی, معقول آدمی, شریف آدمی تو اس قسم کی باتیں نہیں کیا کرتا. شریف آدمی کے اندر سے, کیونکہ آدمی کے جو کچھ اندر ہو وہی باہر نکلا کرتا. بھائی چپ رہے بھائی, آپ کیا کرتے. تو میں تو یہاں میرے آنے کا جو میں کہہ رہا تھا وہ چھوڑ دیتا ہوں. بات اتنی تھی, میں نے جہاں تک نواب صاحب کو پایا اسی طرح صاف ستھرا اور بے عیب پایا جس طرح معصوم اور شیر خوار بچے کے لیے ماں کا دودھ. لیکن اس نے آ کر یہاں پر ایسی باتیں کی, اور کوٹ ادو کے مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں ایسا آدمی, میں ابھی ان دوستوں کی طرف بھی آؤں گا جو ان کے نگاہ میں آج کل شریک ہو کر نگاہ کے چھوارے کھا رہے ہیں, اور ان کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اور کہاں جانے والے ہیں, وہ کون سا راستہ اختیار کر رہے ہیں, اور ان کو میرے خیال میں اتنا بھی معلوم نہیں کہ سوشلزم ہوتا کیا ہے, سوشلزم کے معنی کیا ہے, اس کے مواد یاد کیا ہے, اس کی الف کیا ہے, اس کی بے کیا ہے, اس کی پے کیا ہے, اور اس کی یہ کیا ہے. اور ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ سوشلزم کا بانی کون تھا, اور سائنٹیفک سوشلزم کا بانی کون تھا, اور وہ سوشلزم کا جو بانی تھا اس نے کس قسم کے خطوط مرتب کیے علم اور فن کی دنیا میں, اور سیاست کی دنیا میں, اور فلسفے کی دنیا میں. پھر اس کو پریکٹیکل شیپ دینے والا کون تھا, پریکٹیکل شیپ کا مطلب ہے کہ اس کو عملی لباس پہنانے والا کون تھا, اور کون سا وہ انقلاب آیا, اس انقلاب نے مذہب کے ساتھ دین کے ساتھ کیا سلوک کیا, اور پھر اس کے بعد اپنے کس قسم کے برگ و بار پیدا کیے, ان کی تاریخ کیا ہے. ان دوستوں کو معلوم ہی نہیں کہ تاریخ کا جدلیاتی نظریہ کیا ہوتا ہے. یہاں کچھ دوست انگریزی پڑھے لکھے ضرور کھڑے ہوں گے, وہ جانتے ہیں کہ ڈائلیکٹیکل اینڈ ہسٹوریکل مٹیریلزم جس کو کہتے ہیں, تاریخ کا جدلیاتی مادی پس منظر جس کو کہتے ہیں, اس کا قرآن کے ساتھ تصادم کیا ہے, اسلام کے ساتھ تصادم کیا ہے, شرع کے ساتھ تصادم کیا ہے, دین کے ساتھ تصادم کیا ہے, اور تاریخ کی مادی تعبیر جو ہے وہ اپنے کیا نتائج پیدا کرتی ہے. افسوس کے کوٹ ادو کے ان سادہ دل لوگوں میں جن کی طبیعتیں بالکل سادہ ہے, بے عیب ہے, ہواؤں کی طرح جو لوگ پیارے ہیں, چاند کی طرح جو لوگ روشن ہیں, اور گنے کی پور کی طرح جن میں مٹھاس ہے, اور جو لغت کا سرمایہ نہیں رکھتے, میں اس قسم کے پیچیدہ الفاظ بول کر, اس قسم کے پیچیدہ فلسفے سنا کر ان کو ان کے دماغوں پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. کیونکہ میرا معاملہ تو ایک ایسے شخص کے ساتھ رہا ہے, میں اس شخص کی یادگار ہوں, میرا تو قافلہ ہی پچھڑ چکا ہے یا پچھڑ چکا ہے. میرے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے. ایک انسان اس ملک میں ہوا کرتا تھا جس کے گنگریالے بال جب جھوما کرتے تھے اور لوگوں کو خطاب کیا کرتا تھا تو کائنات اپنی پوری گردش میں آیا کرتی تھی, اور جب کائنات گردش میں آیا کرتی تھی تو اس کے بعد وجدان جو تھا پکار کر اس کے گنگریالے بالوں کو اور اس کی خطابت کو کہا کرتا تھا کہ شب غم کی دست درازیاں تیرے گیسوؤں پہ نثار ہوں, میری بے کسی کی قسم تجھے میری بے کسی کا عالم نہ کر. اس لیے میں بالکل نام کیوں آپ لیتے ہیں بابا, نام میں کسی وقت چل کے لوں گا کہ لوگ ذرا بھول جائیں گے. تو میں تو اس قبیلے کا آدمی ہوں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جہاں بعض ٹھوس باتیں بھی آپ کو سمجھاتا چلا جاؤں اور سجاتا چلا جاؤں, وہاں یہ تھوڑی سی ایسی باتیں بھی کرتا چلا جاؤں جو آپ لوگوں کی طبیعت اور مزاج کے مطابق. مجھے میں میرے یہاں آنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں, مظفر گڑھ کے ضلع کا شکریہ, جیسا کہ میں نے کہا شکریہ ادا کروں کہ مظفر گڑھ کے ضلع نے ایک ایسی تاریخ بنائی, ایک ایسا اس زمین کو پر احسان کیا, مہربانی کی, اور اس نے ایک ایسی چیز ہم کو دی کہ اس کا تاریخ میں نام گونجتا رہا. آج تک مظفر گڑھ کے ضلع سے بہت سے لوگ حکمران بھی ہوئے, میرے بہت ہی مہربان اور بزرگ دوست ہیں، مولانا نواب مشتاق احمد گرمانی، حکومت ان کے سامنے ایسے کھڑی رہتی تھی جس طرح جناب اموی اور عباسیوں کے درباروں میں لونڈیاں کھڑی ہوتی تھی۔ ہم نے ان کا جاہو جلال بھی دیکھا ہے، ان کی حکومت بھی دیکھی ہے، ان کی وزارت بھی دیکھی، ان کی گورنری بھی دیکھی، اور مظفر گڑھ کو بڑا باروج پایا، اس کے بعد سردار عبدالحمید دستی کا زمانہ بھی دیکھا۔ گویا ہم نے یہ محسوس کیا، بلکہ اس سے بھی پہلے کہیے کہ محمد ابراہیم برق جب یونینس پارٹی میں وزیر بنے تھے وہ بھی زمانہ دیکھا، پھر ملک قادر بخش کا زمانہ بھی دیکھا، لیکن ایسے زمانے دیکھے کہ تمام لوگ حکومت میں جا کر حکومت کی انڈسٹری میں نگینے کی طرح تو ضرور جگمگاتے تھے، یا حکومت کے ایوانوں میں فانوس کی طرح روشنی تو ضرور دیتے تھے، لیکن کوئی شخص مظفر گڑھ سے ایسا نہیں اٹھا جس نے اپوزیشن میں کھڑے ہو کر نعرہ رستاخیز بلند کیا ہو، اور پھر نواب زیادہ بھی ہو، پھر آگوشے دولت میں پلا ہو، ناز و نیم سے پلا ہو، لیکن جب جیل گیا ہو تو جیل میں اس طرح رہا ہو جس طرح پہاڑ اپنے مقام پر کھڑا ہوتا ہے، اور حکومت نے پوری کوشش کی ہو کہ اس کو اپنی جگہ سے ہٹائے بلکہ ہسپتال میں بھیجے۔ جب بڑے بڑے لیڈر بیماریوں، صحیح اور غلط بیماریوں کے بہانے کر کے جناب ہسپتالوں میں آ جاتے تھے اور ہسپتالوں میں پڑے رہتے تھے، نواب زادہ نصر اللہ خان اس وقت بیمار بھی تھا اور پہلی دفعہ جیل میں گیا تھا، پھر اس کو دور دراز کے جیلوں میں بھیجا گیا، کبھی کیمل پور کے جیل میں بھیجا گیا اور کبھی ادھر ادھر ڈالا گیا، لیکن میں خدا ذوالجلال کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، مجھ کو ایک دن اپنے رب کو جان دینی ہے اور مجھ کو حضور سرور کائنات کی شفاعت کے لیے جا کر درخواست کرنی ہے۔ میں نے نواب زادہ نصر اللہ خان سے اس کی کلاس میں کوئی زیادہ بہادر، کوئی زیادہ جریر، کوئی زیادہ دیانتدار آدمی نہیں پایا۔ اور پھر نواب زادہ نصر اللہ خان تو اس وقت بھی ایوب خان کو للکارتے رہے، اس وقت بھی ایوب خان کو جھنجھوڑتے رہے، اور انہوں نے اپوزیشن کی شمع روشن کی۔ جب ہمارا آج کا انقلابی لیڈر جو دوسروں پر اور کرتا ہے، 8 سال تک اس کے نگاہ میں رہا اور اس کا وزیر رہا اور اس کے دامن سے بنا رہا، اور جس نے کھڑے ہو کر مادر ملت کا مقابلہ کیا اور قائد اعظم کی روح کو اس طرح ثواب پہنچایا، وہ شخص جو آج میں نے تو شرم آتی ہے کیا اگر وہ شاعری سمجھتے ہوتے تو میں ان کو جوش کے یہ دو شعر سنا دیتا کہ مجرموں کے واسطے زیبا نہیں یہ شور و شین، مجرموں کے واسطے زیبا نہیں یہ شور و شین، کل یزید و شمر تھے اور آج بنتے ہو حسین۔ مجرموں کے واسطے زیبا نہیں یہ شور و شین، کل یزید و شمر تھے اور آج بنتے ہو حسین، ایک کہانی وقت لکھے گا نئے مضمون کی، اس کی سرخی کو ضرورت ہے تمہارے خون۔ تو دوستو بات سیدھی کرو، میں ابھی یہ تو ابھی میں شروع ہی نہیں ہوا بھائی، جس کو جانا ہے ابھی چلے جائے۔ میں اپنے جلسے میں میری طرف سے دو آدمیوں کو چھٹی ہوتی ہے، ایک بچوں کو، دوسرے جس کی شادی کو 2 سال ہوئے ہو، باقی کوئی چھٹی وٹی نہیں۔ ایک ایک بات آپ کو سمجھا کر جاؤں گا، ریاضی کی طرح جیسے ایک اور ایک دو ہوتے ہیں، دو اور دو 4 ہوتے ہیں، یہ سب 9 اور 2 11 ہوتے ہیں، انشاءاللہ بعض لوگ 9 2 11 ہی ہو جائیں گے۔ ایک ایک، مجھے افسوس ہے یار، میں تو سمجھتا تھا میں جاؤں گا نواب زادہ نصر اللہ کے ضلع میں تو ہر طرف لوگ یہی کہیں گے کہ بھئی ہم نے ایک تاریخ بنائی تھی، ہم نے ایک کام کیا تھا، ہم اس کے شکر گزار ہیں، لیکن آپ جیسے بھی عجیب لوگ میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ پتہ نہیں یہ پنجاب کی عادت ہے، باہر سے ہی ہمیشہ فاتح منگواتا رہتا ہے، ہمیشہ باہر سے فاتح آتے چلے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نواب زادہ نصر اللہ خان میرے بھائی نے، میں اس کو لیڈر ویڈر نہیں مانتا جو کل یہاں پر تقریر کر گیا ہے، وہ آپ کے لیے ہوگا، کسی مغرور کے آگے ہمارا سر نہیں جھکتا، فقیری میں بھی اکثر شوق پیشہ نہ رکھتے ہیں۔ یہ آپ ان کے سامنے، یہ بازو میرے آدم آئے ہوئے ہیں، یہ بازو میرے آدم آئے ہوئے ہیں، وہ خنجر تو جانتے ہی نہیں، نگاہ اٹھے گی ان سے۔ یہ میں ان کو جانتا ہوں، یہ فتنہ معاشر ہیں، یہ نیچی نظر والے ایک فتنہ معاشر ہیں۔ کہنے کو بڑے بھولے، بیچارے بڑے معصوم، کہنا کہ جی میں نے یہ کیا ہے، پر میں مظفر گڑھ کے ضلع میں کھڑا ہوں نا، یہاں یہ کوئی ایک، میں بھی ایک ایک یار، وہ دو جو کیا کیا تقریر کی تھی، میں ذرا ایک ایک بات کا جواب دیتا جاؤں، پھر میں اپنی تقریر کی طرف تو بعد میں آؤں۔ میں آج آپ کو بتا کے جاؤں گا یہ سوشلزم ہے کیا، یہ کس نازنین کا نام ہے، اس دوشیزہ نے کس گھر میں پرورش پائی ہے، اس ماجبی کے خط و خال کیا ہیں، اس کا نکاح آج کل کون سے بزرگ پڑھا رہے ہیں اور کس قیمت پر پڑھا رہے ہیں، یہ پانچویں شاہ سوار کہاں سے آئے ہیں جن کا چٹکی پروگرام ہے جو شامل واجے ہو گئے ہیں، یہ شامل واجے کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک ایک جو چیز جس بھائی کی سمجھ میں نہ آئے، جو نقطہ میری طرف دیکھیے، ادھر کیا دیکھتے ہیں آپ، جو نقطہ سمجھ میں نہ آئے مجھ سے آپ پوچھیں، میں بڑا حوصلے مند اس بات میں آدمی ہوں، قید مجھ کو نہیں ڈرا سکتی، جس شخص نے اس عمر میں، میری 54 برس کی عمر ہے، 12.5 برس تو میں نے قید ہی کاٹی ہے، مجھے کبھی کسی نے روح افزا کی بوتل میں وہ خاص چیز نہیں پہنچائی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں، یہ میں جاتے جاتے تو تھوڑا سا یمین و یسار، پہلی بات یہ کہی، وہ سن لیا اس کا جواب کہ وہ بوڑھا ہے، حالانکہ نواب زادہ نصر اللہ خان بھی بوڑھے نہیں، کمبخت جوانی سینے میں ناگن کی طرح لہراتی ہے۔ وہ بوڑھا ہے بھائی، پوچھو کوئی آپ اس سے کہے بوڑھا ہے، خر صاحب کو کیسے ان سے شکایت پیدا ہوئی، اس کے بڑھاپے سے شکایت کیسے پیدا ہوئی، کہاں انہوں نے ان کا تجربہ کیا کہ ان کو بوڑھا نظر آیا، یہ سمجھ میں نہیں آئی، وہ بوڑھا بڈھا، واہ کہ وہ بڈھا ہے، مجھ سے علاج کے لیے پیسے لے، تمہارے پاس مال کہاں سے آیا، ابھی قریب ہے یار روز معاشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا ہاتھی کا۔ لیکن مجھے بھٹو صاحب پر، او ہو، میں نے ان کا نام لے دیا، میں تو باوضو ہی نہیں تھا، مجھے ان پر کوئی افسوس نہیں، افسوس ان پر ہے جو شرعی ثواب کی خاطر ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، جن کو یہ بھی احساس نہیں رہا کہ ان کا امیر شریعت نصر اللہ خان کے ہاں کتنی دیر تک ایک پانی کا گلاس پی لو تو اس کی شرم ہوتی ہے، امیر شریعت لٹ پٹ کے آیا تو خان گھر میں 4 سال رہا، اس کی حیا بھی باقی، اس کی حیا بھی باقی نہ رہی۔ آج نصر اللہ خان میں تمام، کوئی نکالو کوئی ایپ بتاؤ، دیہاتی تو بہت اچھے واقف ہوتے ہیں نا، آپ کو تو معلوم ہے، آپ کے تو مویشی بھی کھلوا کے لے جایا کرتے ہیں، آپ کی چارپائیاں بھی اٹھوا کر لے جایا کرتے ہیں، آپ کی عزتیں بھی اٹھا کر لے جایا کرتے ہیں، یہ لوگ اپنی بیویاں ایسے بدلا کرتے ہیں جیسے جوتے بدلے جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ کوئی نواب دادا نصر اللہ خان سے آپ کو شکایت پیدا ہوئی، کبھی آپ نے اس کو شراب پیتے دیکھا، کسی کی عزت و آبرو پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا، پھر جب آپ نے اس کو ممبر بنا کر بھیجا تو اس نے جو کریکٹر کا ثبوت دیا، رب ذوالجلال میں کہہ رہا تھا گواہ ہے، خود جنرل موسیٰ گورنر مغربی پاکستان نے، جب میں سن 67 میں رہا ہو کر آیا، تو مجھ کو بلا کر کہا کہ نصر اللہ خان تمہارا بہت گہرا دوست ہے، تم اس سے کہو ہم تم کو مظفر گڑھ کے ضلع میں ٹیکسٹائل مل دے دیتے ہیں، لیکن اس ضد کو چھوڑ دو، جس قیمت پر راضی کر سکتے ہو کرو۔ یہاں میاں مشتاق احمد گرمانی موجود ہیں، سردار عبد الحمید دستی موجود ہیں، اور اس برخوردار کا تو میں نام ہی نہیں لینا چاہتا جو پچھلی دفعہ ان کے مقابلے میں علی بابا کے معجزے سے مرجینہ کی معرفت کامیاب ہو گیا تھا۔ موجود ہے، کوئی عیب نکالے، کوئی چیز لی ہو، دو ہی چیزیں ہیں، یا نفسی بددیانتی کی ہو، یا قومی بددیانتی کی ہو، یا شخصی بددیانتی کی ہو۔ پہلی دفعہ نصر اللہ خان جب گئے ہیں، ایوب خان نے سن 62 میں جب ملک کو بی ڈی کا سسٹم دیا، بی ڈی کا سسٹم آپ جانتے ہیں نا، جب بی ڈی کا سسٹم دیا یہ، تو نصر اللہ خان یہ چودھری فضل اللہ اسپیکر جو اب پیپلز پارٹی میں داخل ہوئے ہیں، یہ بھی اس کی شہادت دے سکتے ہیں، اور بنگال کے بڑے بڑے لیڈر بھی اس کی شہادت، چودھری محمد حسین چٹھا بھی اس کی شہادت دے سکتے ہیں، اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں ایوب کا توتی بولتا تھا، ذوالفقار بھٹو ان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے، وہ ان کو کہا کرتا تھا مائی ڈیئر سن زلفی۔ اس زمانے میں جب مائی ڈیئر سن زلفی کہلاتے تھے وہ ڈیڈی کہتا تھا۔ اس زمانے میں جب یہ وقت ملا تو آپ جانتے ہیں صدر ایوب کے دماغ کی گردن میں خون نہیں تھا، رگیں نہیں تھی، بلکہ سیسا پگھلا ہوا تھا، وہ انا ربکم الاعلی کے انداز میں گفتگو کرتا تھا۔ میں اس کا خود عینی شاہد ہوں، جب اس نے کہا، نصر اللہ خان بات کرنے لگے تو نصر اللہ خان نے کہا کہ یہ نظام نہیں چلے گا 62 کے الیکشن کے فوراً بعد، تو اس نے نصر اللہ خان کو ڈانٹنا چاہا، تو نصر اللہ خان نے کہا معلوم ہوتا ہے مسٹر پریزیڈنٹ، تم کو شریفوں سے گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے۔ خدا کی قسم، کہا کہ تم کو شریفوں سے گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے، اگر تم اس انداز میں گفتگو کرو گے تو اسی انداز میں جواب پاؤ گے۔ تو میں پوچھ لے کوئی انکار کرے، تو ایوب خان بہت بہادر تھے، اس نے کہا یہ لڑکا میرے سامنے، یہ بڈھا کہہ لیجیے، میرے سامنے اس طرح گفتگو کرتا ہے، تو فوراً کہا نہیں نواب زادہ صاحب، آپ کو تو میں بڑا دیانت دار اور بہادر پاتا ہوں۔ پھر اس آدمی نے، نصر اللہ خان نے اپوزیشن کو اکٹھا کیا، دانوں کی طرح لوگ بکھرے ہوئے تھے، چاول کے دانوں کی طرح، گیہوں کے دانوں کی طرح، مکئی کے دانوں کی طرح، یوں کہیے کہ اس طرح بکھرے ہوئے تھے جیسے بیوہ کے آنسو بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے بیوہ کے آنسوؤں کو جمع کر کے مرواریت بنا دیا، لولوے لالا بنا دیا، درے نجف بنا دیا۔ پھر مادر ملت کے الیکشن میں جس جرت اور مردانگی کے ساتھ وہ لڑا، تم اس کی کیا شہادت دے سکتے ہو؟ اس کی شہادت وہ مرد غیور دے سکتا ہے جس کا نام چودھری محمد علی ہے، اس کی شہادت ابو العلا مودودی دے سکتا ہے، فاطمہ جناح کی قبر دے سکتی ہے، یہ اس کی شہادت خود ممتاز دولتانہ دے سکتے ہیں، نور الامین دے سکتے ہیں۔ پھر جس طرح اس نے اپنی زمینیں بیچ کر، اپنے بھائیوں سے مال لے کر، اپنی فصلیں بیچ کر لاہور کے ایک فلیٹی ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لے کر کسی کا ممنون احسان نہ ہو کر اپوزیشن کو چلایا؟ میں تو لاہور کا رہنے والا ہوں، لاہور میں جس طرح جلوس نکالے اور جس طرح اس کے خرید و فروخت کی کوشش کی گئی اور جس طرح وہ لڑتا رہا اور جس طرح وہ لاہور کے اس جلوس میں جو صدر ایوب کو الٹانے کے لیے 31 مارچ کو لاہور میں نکلا اور وہ میرے مکان کے سامنے ہائی کورٹ میں جب فوج بھی آ گئی اور مسٹر بشیر انسپیکٹر جنرل پولیس بھی آ گئے، سینہ تان کر بندوقوں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور جس سے اس نے کہا کہ میں کفن پہن کر آج اللہ کے پاس جانے کو تیار ہوں، اس کو یہ کبوتر بام حرم کیا تان دے سکتا ہے؟ کیا تان دے سکتا ہے؟ اور اس کو تان دینے کی جرات کیسے ہوئی؟ تم کو تو ابھی حساب دینا ہوگا کہ تم نے 1965 کی جنگ میں رول کیا ادا کیا تھا؟ تم کہتے ہو کہ تاشکند میں ایک میں ہی وزیر تھا جس نے احتجاج کیا تھا، تصویر کا ایک رخ، 3 سال سے تو ہم بھی یہ سن رہے ہیں تاشکند تاشکند تاشکند تاشکند، لیکن نہ وہ بلی تھیلے سے باہر آئی جی، نہ اس کچے آم کو پکا ہوتے دیکھا، نہ وہ کھجور کی گیل ہمارے سامنے آئی، یہی سنتے رہے تاشکند تاشکند تاشکند تاشکند۔ میں ابھی بتاتا ہوں تاشکند ہے کیا، یہ کیا بتائے تاشکند ہے کیا، کوئی بات تو بتائے۔ اب یہ کہہ دینا یہاں آ کر زمینیں تمہیں دے دوں گا، تم نے 8 سال تو کچھ نہ دیا، اپنی زمینیں دو اپنے مداروں کو تو کہنے کو کیا ہے؟ میں بھی آپ سے کہہ دیتا ہوں بھائی، میں برسر اقتدار آیا تو کوٹ اتو تمہیں بخش دوں گا، تم مالک ہو۔ جیسے مہاراجا رنجیت سنگھ کسی سے خوش ہوتے تھے نا، کسی خالصے سے کوئی وہ ان کے لیے چیز فدا کرتا تھا تو کہتے سردار جی جاؤ تمہیں 6 نیریاں راتاں بخشیاں، جیڑی نیری رات آوے جو چاہو لٹ کے لے جاؤ، کیا دے دیں گے، کیسے دے دیں گے، کیوں کر دے دیں گے، کس طرح دے دیں گے، یوں ہی لوگوں کو دھوکہ دینا فریب کرنا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس ملک میں سرمایہ داری زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی ہے، کوئی اس کو باقی نہیں رکھ سکتا، اس کی موت تاریخ کا نوشتہ ہو چکی ہے، لیکن تم کچھ نہیں دو گے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ تم کچھ نہیں دو گے، تم دے سکتے ہی نہیں، تم نے پہلے کیا دیا ہے جو آج دو گے؟ اگر لوگ ان وعدوں پر جینا چاہتے ہیں تو میں تو غالب کے الفاظ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جھوٹ جان چھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا چاہتے اگر اعتبار ہوتا، یا بقول امیر منائی کے کہ جو تمہاری طرح تم سے کوئی جھوٹے وعدے کرتا تم ہی منصفی سے کہہ دو تمہیں اعتبار ہوتا؟ کوئی بتاؤ جھوٹے وعدے، ہم یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے، کیوں نہیں بتاتے کہ تاشکند میں میں نے یہ کیا تھا کیا کیا تھا؟ کوئی بات بتائیں کہ تاشکند میں وہ کون سی بات تھی جس پر انہوں نے احتجاج کیا تھا؟ کوئی بات ہو تو بتائیں۔ کہتے ہیں باقی سارے بےمان تھے ایک میں ایماندار تھا، باقی اکثر بیچارے مر چکے ہیں، میں ایماندار تھا، اس میں ایماندار کا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بات کیا ہے کہ میں ایماندار تھا، یہ باتیں کرنے کی ہیں؟ میں بتاتا ہوں، لو اب آپ سنتے جائیے، اور میرے وہ بھائی جو یہاں ڈنڈورا پیٹتے رہے ہیں وہ علماء کرام کا ایک حصہ، مجھے ان پر بڑا افسوس، میں ان پہ ناز کرتا تھا اور وہ مجھ پہ ناز کرتے تھے، لیکن اب میں ان کے لیے کوئی اپنے دل میں لذت نہیں رکھتا اور وہ میرے لیے اپنے دل میں کوئی عزت نہیں رکھتا، لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں اتنا ہی کہتا ہوں ببی کے اس کے بریدی جو باقی پیوستی وہ بتائے تو صحیح ہوا کیا. اب آپ سنیے میں آپ کے سامنے راز کھولتا ہوں. آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کو ذہنی طور پر کبھی تسلیم نہیں کیا. نمبر دو کشمیر اس کے قبضے میں ہے. نمبر تین دریاؤں کا پانی وہ لے گیا. ایوب خان نے ان کے عہد ہمایونی میں جب یہ وزیر خارجہ تھے اس کی قیمت وصول کی. یہ نمبر چار امریکہ نے پاکستان کو مجبور کیا کہ تم ہندوستان کے ساتھ چین کے معاملے میں مشترکہ دفاع قائم کرو. ڈیفنس لائن تمہاری ایک ہونی چاہیے. یہ آپ ایوب خان سے پوچھ لیں, دوسرے منسٹر سے پوچھ لیں. ابھی موسیٰ خان نے میرے ساتھ جو سلوک کیا آپ کو معلوم ہے, سب کچھ میرا ضبط کر کے مجھے جیل میں ڈالا. ابھی اس کا انٹرویو اخبار جہاں میں چھپا ہے کہ بعض آدمی سن 65 کی جنگ کے ہیرو بنتے ہیں. اگر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے, یہ موسیٰ خان جنگ کے اخبار جہاں میں چھپا ہے, باز نہ آئے تو جو یہ موسیٰ خان کے لفظ ہیں, تو جو بات شورش کشمیری نے گجرات میں کہی ہے میں اس کے چہرے سے نقاب اٹھا دوں. یہ میرے دشمن نے کہا. اب وہ بات کیا ہے, ایوب خان کو مجبور کیا لیکن یہ بات یہاں چھوڑیے, مسٹر ذوالفقار علی بھٹو اور مسٹر غلام مصطفیٰ کھر بیان فرمائے جنرل سرفراز کے اس جواب میں, اس سوال کے جواب میں ان کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ جنرل سرفراز نے مسٹر بھٹو پر الزام لگایا ہے کہ 1965 میں جو جنگ ہوئی اس کے لیے مسٹر بھٹو نے ایوب خان کو اور جرنیلوں کو یقین دلایا تھا. یہ کہتے ہیں میرے وقت میں پالیسی بڑی اچھی ہوئی کہ انٹرنیشنل بارڈر پر پاکستان کی سرحد پر کوئی حملہ نہیں ہوگا. ہمیں کشمیری مسلمانوں کی جنگ کے معاملے میں اپنی رفتار تیز کرنی چاہیے. جنرل سرفراز کہتے ہیں جب ہم نے سارے ملک کی فوج چمب اور جوڑیاں میں بھیج دی اور لاہور خالی ہو گیا اس شخص کی یقین دہانی پر, تو اس سے اگلے روز ہمارے بارڈر پر ہندوستان نے حملہ کر دیا. اگلے روز حملہ کر دیا. مسٹر بھٹو امریکن سفیر کی طرف سے یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ حملہ نہیں ہوگا, لیکن جب حملہ ہو گیا تو امریکن سفیر ایوب خان کے پاس پہنچا اور کہا کہ لاہور تو اب گر گیا ہے, فال اس کا ہو گیا ہے, دشمن کے قبضے میں چلا گیا ہے, آپ نے سنا تھا نا انڈیا ریڈیو نے کہا تھا، بھائی بولو تو صحیح، او بھائی کوٹ دو والو بولو، جی کہ لاہور جو ہے وہ جنرل چودھری کے، جس نے کہا تھا کہ ہم صبح کی چائے اور ناشتہ لاہور کے جم خانہ کلب میں کریں گے، مہاشے آئے تھے بڑے زور سے منہ زور مہاشے، یوں بیٹھ گئے جس طرح پانی میں بتاشے، اسی زمانے میں میں نے یہ لکھی تھی نا، سنی ہوگی آپ نے، آئے تھے بڑے زور سے منہ زور مہاشے، یوں بیٹھ گئے جس طرح پانی میں بتاشے، ملبوس جو کھادی کا تھا ان کا کفن ہے، یہ کار گئے کھیم کرن کھیم کرن، یہ تو یہ مہاشے نے حملہ کیا، جنرل سرفراز کہتے ہیں کہ امریکن سفیر ایوب خان کے پاس گیا اور امریکن سفیر نے کہا لاہور ختم ہو گیا، کیا اب تم کشمیر ختم کرتے ہو اور جوائنٹ ڈیفنس کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، جواب دو ورنہ لڑائی تیز ہو کر پورے مہاد پر پھیل جائے گی، چبنڈیا سیال کوٹ جیسے کہ پھیلی اور راجستھان کے سیکٹر تک چلی گئی، یہ پھیل جائے گی لڑائی، ایوب خان نے ایک کام اس وقت یہ ضرور بہادری کا کیا کہ میں اس کا جواب اپنے جرنیلوں سے مشورہ کرنے کے بعد کل دوں گا، اس نے کہا آج ہی دو، اس نے کہا کل دوں گا، جنرل سرفراز کہتے ہیں دوسرے دن جرنیلوں کو، اسی دن جرنیلوں کو جمع کیا گیا، اس میں بھٹو کو نہیں بلایا گیا، جمع موسیٰ آئے، یا آئے، حمید آئے، نیازی آئے، ٹکا خاں آئے، امراؤ خاں، یہ جتنے جرنیل جمع ہوئے اور ان سے کہا کہ امریکن سفیر نے یہ پیغام دیا ہے، سرفراز کہتے ہیں کہ ہم تمام جرنیلوں نے ان سے کہا کہ آپ امریکن سفیر کو کہہ دیجئے کہ ہماری لاشوں سے گزر کر تو لاہور حوالے کیا جا سکتا ہے، ہماری زندگی میں نہیں، ہماری سنیے، میں کہتا ہوں سچائی بڑی ناگوار ہوتی ہے، تربیت کرنے کا حوصلہ ہے تو تربیت کیجئے، اور آپ نے تو لڑائی کوٹ ادو کے لوگوں دیکھی نہیں، میں نے تو وہ لڑائی دیکھی یا مہادوں پہ پھرتا رہا ہوں، میرے شہر میں وہ لڑائی لڑی گئی، اور میں ہمیشہ تقریر میں کہا کرتا ہوں کہ جب لاہور میں وہاں واگے کے مہاد پر نہر کے کنارے پر لڑائی ہوتی تھی، توپے دھنا دن اور گنا گھن چلتی تھی اور اڑا دھم کی آواز آتی تھی اور ادھر سے رانی توپ شالہ مار سے مار کرتی تھی، تو لاہور کے در و دیوار رات کی تنہائیوں میں یوں ہلتے تھے جس طرح شب کی تاریکی میں گناہگار کا دل ہلا گیا، اور کہتے ہیں کہ بھٹو جنگ میں نے جیتی، مارا گیا عزیز بھٹی، جی مارے گئے سپاہی ہزاروں، برگیڈیئر شامی مارا گیا، عزیز بھٹی مارا گیا، عابد حسین مارا گیا، میجر حمید مارا گیا، جانے کتنے ماؤں کے لال مارے گئے، ہماری بہادر فوج کے بڑے بڑے جوان سال موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑتے رہے، مارے گئے، وہ جنگ انہوں نے لڑی، یا نے لڑی، چھمب اور جوڑیاں کے محاذ پر، سیال کوٹ کے محاذ پر جنرل نیازی اور ٹکا خان نے لڑی، لاہور کے محاذ پر اسی طرح مختلف جرنیلوں نے، حمید نے اور دوسرے جرنیلوں نے یہ جنگ لڑی، اور موت سے اس طرح کھیلتے رہے جس طرح شب عروسی میں نوجوان دلہا اپنی دلہن کے بالوں سے کھیلا کرتا ہے، اس طرح کھیلتے رہے، اور جنگ لڑی ان بہنوں نے، ان ماؤں نے اور ان مولویوں نے جو مسجدوں میں بیٹھ کر درود شریف پڑھتے تھے اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے اور سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور اپنے رب کے عرش کو تھام کر جھنجھوڑتے تھے، اور ہماری بہنوں نے جو راتیں گزاری لاہور تاریکی میں مہینہ بھر ڈوبا رہا، کبھی لاہور والوں نے چراغ دیکھا، نہ شمع دیکھی نہ بتی دیکھی، لاہور تاریک رہا، لیکن ہماری بہنیں اور بیٹیاں اور مائیں رات کی تاریکی میں اپنے پلکوں پر آنسو سجاتی تھی اور اپنے رب سے دعا مانگتی تھی کہ ہمارے سینوں میں تیرا قرآن محفوظ ہے، کیا ہم غیر کے قبضے میں چلی جائیں گی؟ اس وقت ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے آنسو خندقوں میں جا کر اس طرح ہمارے سپاہیوں کی رہنمائی کرتے تھے جس طرح سورہ سینہ کے جلوے جا کر خندقوں میں رہنمائی کرتے تھے. تو یہ کہتا ہے جنگ میں نے جیتی، کھیر پکائی چتن سے چرخا دیا جلا. بھائی امیر خسرو کہتے ہیں کھیر پکائی چتن سے چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈول بجا. میں یہ شیر نہ پڑتا اگر آؤ کی آوازیں نہ کل آئی. میں لے جیتی، اور پھر جیتی کیسے؟ جنرل سرفراز کہتے ہیں اور موسیٰ بھی کہتے ہیں تحقیق کریں، ایک دفعہ یہ شخص امریکہ یو این او کے اجلاس میں گیا، وہاں اس نے تقریر کی ہے اور اس نے کوئی کیا نہیں. ملک سے باہر نور خان جاتا رہا، اسکر خان جاتا رہا، خود ایوب خان چین میں گئے. بھائی یہ لکھنا نا، خود ایوب خان چین میں گئے، اسکر خان گیا اور وہاں سے اسلحہ لاتے رہے، پرواز کا سرو سامان کرتے رہے. یہ تو کہیں گئے ہی نہیں، پہنچے ہی نہیں. اور پھر جنگ پتا کیسے جیتی گئی؟ جو محمد سے وفا کرتا ہے اللہ اس سے وفا کرتا ہے. کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. کرنی نہ رہی مصر کی سرزمین سوشلزم، لیبیا سوشلزم، شام سوشلزم، عراق سوشلزم، اور ایک اسرائیل. یہ اور ادھر ایک اسرائیل. کتنے لاکھ کا ملک جناب؟ 27 لاکھ کا ملک سارے 11 کروڑ اربوں کے مقابلے میں کھڑا ہے. قدم انگلش کا بڑھتا ہے، فتح جرمن کی ہوتی ہے، یا قدم جرمن کا بڑھتا ہے، فتح انگلش کی ہوتی ہے. صحیح مصرا یہی ہے غالباً جو. لیکن یہاں آپ نے دیکھا 40 کروڑ کا ملک پاکستان پر چڑھ دوڑا، فوجیں بھٹو صاحب کی یقین دہانی پر چھمبر جوڑیاں میں خالی. جنرل سرفراز کہتے ہیں کہ جب بارڈر پر حملہ ہو گیا، شالامار تک ہندوستان کی فوج آ گئی. یہ بھی آپ کو معلوم ہے، شالامار تک فوج آ گئی. اور پھر خود وہ کہتے ہیں کہ ہندو فوج کہتی ہے، لالا کہتے ہیں، جب ہم شالامار تک پہنچ گئے تو انہیں خیال آیا کہ کہیں یہ پاکستان ہمیں دھوکے میں لا کر مارنا تو نہیں چاہتا، چلو پیچھے. اور آپ حیران ہوں گے، وہ کہتے ہیں سرفراز جب ہم نے دیکھا کہ حملہ ہو گیا تو ہم اپنے ٹینک وینک لے کر آگے بڑھے اور برکی کے مہاد پر پہنچے جہاں عزیز بھٹی شہید ہوا، تو یکا یک اندھیری آئی اور ایسی سخت خونی اندھیری آئی کہ ہمارے مقابلے میں 30,000 فوج ہندوستان کی تھی، 30,000، 3 ڈویژن فوج. ہم نے اس اندھیری میں گولہ باری شروع کی تو انہوں نے وائرلیس کے ذریعے ہیڈ کوارٹر کو کہا کہ پاکستان نے بڑی جانساری سے جوابی حملہ کر دیا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ہم سے دگنی فوج آ گئی ہے, ہم دھوکے میں ہیں, کیا حکم ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نے وہ بیچ میں سے کیچ کرتے ہیں نا فوجی جاسوسی, تو ان سے جواب آیا کہ اگر دشمن کی اتنی فوج ہے تو آدمیوں کی جانیں بچاؤ, اسلحہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاؤ. کہتا دشمن پیچھے ہٹ گیا, ہم نے اسلحے پر قبضہ کیا. میں نے کہا جنرل صاحب کتنی فوج تھی جب آپ نے یہ کیا؟ اس نے کہا بھائی فوج تھی, سچ بتاؤں؟ میں نے کہا سچ. کہنے لگے اس کو کہتے ہیں معجزہ اور اس کو کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. میں نے کہا آپ کتنے تھے؟ اس نے کہا خدا کی قسم ہم 30,000 ہندوستان کی فوج کے مقابلے میں صرف 130. تیس ہزار. دیکھا کہ دشمن کیسے جاتا ہے. لیکن کریڈٹ یہ لیتے ہیں کہ میں نے سورن سنگھ کو بگا دیا, للکارا اور للکارتے ہیں او سورن سنگھ. بھائی گھر تو بلی بھی شیر ہوتی ہے. میں اب چاہوں تو یہاں بھی کہہ سکتا ہوں وہ اندرا گاندھی ہاں میرے ساتھ جنگ کر میں نے حضرت مولانا غلام غوث کی صلاح جیت کھائی ہوئی ہے. یعنی یہ کوئی بات ہے؟ کوئی بات ہے یہ؟ کوئی بات ہے؟ مجھے لوگ احمد کہیں گے, ان کا ملک ایک طاقت ہندوستان ہے, ایک حکومت ہے. میں یہاں پر بیٹھا کوسی گن کو بھی للکار سکتا ہوں ہر ایک کو, لیکن سب مجھے احمد کہیں گے. اور آپ ہیں بڑے لٹو ہوتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں, بڑا ناز کرتے ہیں. دوستوں کوئی آخر نفاست ہونی چاہیے, شاید گفتگو تو شریف آنا چاہیے. سیدھی سادھی بات کرو. اور پھر کہتے ہیں الیکشن. دیکھیے میں آپ کو, نواب زادہ نصر اللہ خان نے ایوب خان سے بات کی تو الیکشن ہی آیا تھا نا, لیکن انہوں نے دیکھا ہم حصے دار نہیں تو مارشل لا لگوا دیا. اب مارشل لا کے بعد پھر کیوں الیکشن لڑ رہے ہو؟ یہ ذرا سمجھ کی باتیں ہیں. کیوں لڑ رہے ہو بتاؤ صحیح بھائی, لڑنے کی وجہ کیا ہے؟ الیکشن تو اس وقت بھی آیا تھا, اور اس وقت جو الیکشن آیا تھا وہ زیادہ واضح تھا. لیکن اس وقت تم سب نے کہا ہڑتالیں کرو. آپ نہیں سمجھتے اور کوٹ ادو کے مسلمانوں, مظفر گڑھ کے مسلمانوں, ایک معمولی جھٹکی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں, اور وہ بھی اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کو ذرا مشکل پڑ رہی ہے, تو وہ شاید بشارے کروٹیں لے رہے ہیں. ایک دفعہ سید عطا اللہ شاہ بخاری تقریر کر رہے تھے اور معراج کا واقعہ سمجھا رہے تھے, تو کہا کہ جب سرور کائنات کی سواری عرش کی طرف گئی تو کائنات رک گئی. آگے بھی بیٹھے ہوئے تھے دیہات کے لوگ, شاہ جی نے دیکھا کوئی داد نہیں دے رہا, انہوں نے کہا سمجھ میں کچھ آیا؟ وہ کہتے ہیں شاہ جی کائی سمجھ نہ آیا, سمجھ کوئی گل نہ آئی. انہوں نے کہا جب سونے دی سواری عرش وال گئی تے کائنات تھم گئی, اے سمجھ آیا؟ کہندے جی یہ تھم گئی سمجھ نہیں آیا. کیا ٹھہر گئی؟ کیا یہ بھی سمجھ نہیں آیا. کیا ساکت ہو گئی؟ سامت ہو گئی, کوئی گل سمجھ وچ آئی نہیں. شاہ جی نے کہا بھائی سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے یار, تقریر جیڑی ہے نا یہ خطابت بڑا بے پیرا فن ہے. شاہ جی نے ذرا کروڑ لیتی تھی وہ ہوئی بال جنہوں کا میں ذکر اشارتن کیتا سی, بال ہلا کے کیا ہوے گی, یالا باری ہوے گی, می برسے گا, جل تھل ہوے گا, فصلاں سر سبز ہون گیاں, جوان ہون گیاں, رانا ہون گیاں, بالا بلند ہون گیاں, خوشے چمکن گے, دراتی چلے گی, اسی کٹاں گے, پھل کھاواں گے, تے حالیاں نے حل ڈک لیا. جی ایک ہی یار رکھ دیو حل ڈک لے تے او بھی تسی جان دیو تے عشق دی بجلی چمکے تے دل جڑا تک تک کرنا آیا ٹھہر جاتا ہے. انہوں نے کہا جدو سونا اپنے محبوب گیا تے جڑی دنیا نا ہیٹھوں اتروں دی ٹھہر گئی, حالیہ نے حق ڈک لے کہ سونا جڑا ہے وہ آ رہا. شاہ جی کہندے ہن سمجھ آئی جے, کہندے شاہ جی ڈاڈی سمجھ آئی. تو سو تانو گل سمجھان واسطے کی گل میں کر رہا سی بھول گیا تسی؟ میں جی گل کی کر رہا سی جے انتخاب ایلا نے رکوایا اس واسطے. تھی یاد رکھو یہ سوشلسٹ جن ہوں نے نا, ہوں میں کی کہاں یہ سارے مولوی صاحبان سڈے بزرگ یہ مسجد جزانہ دین والے یہ قرآن پڑھان والے یہ تفسیر پڑھان والے حدیث پڑھان والے اللہ اور اللہ دے رسول دا نام لین والے پانچ وقت سجدہ گزاری کرن والے جے جنہاں نو پتہ نہیں کی نواب زادہ نصر اللہ دے ساڈے نال لڑائی ہو گئی ہے, حالانکہ ساڈی انہاں نال کوئی لڑائی نہیں, دنیا یہ پڑھ دی ہے کہ میری لگ دی کسے جے جنہاں نو پتہ نہیں کی نواب زادہ نصر اللہ دے ساڈے نال لڑائی ہو گئی ہے, حالانکہ ساڈی انہاں نال کوئی لڑائی نہیں, دنیا یہ پڑھ دی ہے کہ میری لگ دی کسے نہ ویکھی تے ٹٹ دی نو جگ جان. کوئی سمجھ نہیں آتی وہ مولوی صاحب تمہیں کی پتا یارو کہ سوشلزم کی ہو, تو مفتی محمود نو بھی خدا کی قسم نہیں پتا, جو انہوں بھی نہیں پتا. غلام خلے جی مولا مفتی محمود میرے دوست رہے نے, عمر جی تو میرے کو چھوٹے ہی نہیں ہو, لیکن انہوں نے بھی نہیں پتا کہ سوشلزم ہے کی کہندے نے سوشلزم. اور میں تمہیں بھی کہنا یار اسی کڑی بھی آنے ہیں تو وہ واسطے ور ڈھونڈنے ہیں تو دیکھنے ہیں منڈا ٹھیک جی سونا ہے ٹھیک ہے وجی ہے کماؤ ہے ایپ تے نہیں شراب تے نہیں پیندا جی بتاسے اک دا دودھ پا کے نہیں کھاندا جی وہ ساری چیزاں دیکھنے ہیں اور بڑے غور نال دیکھنے ہیں اور پھر ایسا بھی کدی کدی ہو جاتا میں اتنے ملتان تقریر کرتے ہیں کہ جی اب ساڈے کدھر گیا صوفی صاحب اور موجود ہو کہ نہیں, اے خواجہ کفور صاحب بھی بیٹھے نے دوجے بھی بیٹھے نے, اور میں کیا مسلمان کے اس معاملے جی ورد اینا اچھا ہے کہ برات گئی محلے وچ تے برات گئی تے سارے نے کیا پینا مبارک ہوئے منڈا بڑا سونا تن مل گیا ہے نواں نواں پڑھ کے آیا سٹاف رپورٹر کسی اخبار دا معلوم ہوندا ہے سونا ہے شکل بھی اچھی ہے نین نقش بھی اچھے نے نک بھی ستوا ہے پشانی بھی کشادہ ہے بال بھی کنگرے آلے نے جی ہونٹ بھی ایویں نے جس طرح لب ہائے حقیقی ہوندے نے جی چال بھی ایسی ہے کہ موجے خرام یار جگ بھیگا گل قطر گئی جی اور نگاہ ایسی ہے کہ نظر کی جو لانی نہ پوچھو نظر حقیقت میں وہ نظر ہے, اٹھے تو بجلی پناہ مانگے گرے تو کھانا خراب کر. نظر کی جو لانی یار میں بہت تنگ آیا تو میں سب توڑتا تھوڑے دن میں ایسا مقرر نہیں ہے گا میں تو بابا اس طرح کدی سدا نہ پھولے توریاں سدا نہ ساون ہو میں تو ساون کا چھینٹا آج جایا پھر پتہ نہیں اگلے جان ملاقات ہونی ہے لیکن نہیں علی سوشلسٹا نو مار کے مراں گا سیدھا نے کہا منڈا لے بڑا سونا ہے نظر کی جو لانی آنا پوچھو نظر حقیقت میں وہ نظر ہے. اٹھے تو بجلی مناہ, اٹھے تو بجلی پناہ مانگے, گرے تو کھانا خراب کر دے. بدن بھی اچھا چھریرا بدن ہے, قد بھی ہے میرا یار نہیں سرو دا بوٹا دے ویڑے وچ لا رکھ دی. جے میں حیران ہاں یہو جہ آیا تو سارے مبارکباد دیا کہ اچھا جوائی مل گئی پینا. اینے جی ایک مائی بڈھی دور کھڑی ہوئی سی نواب زادہ نصر اللہ خان دی عمر دی. کیوں جی نواب صاحب؟ لا میری نواب صاحب کو زیادہ ایمان نال عمر ہے. نواب صاحب کو میں بڑا, نواب صاحب میرے کو چھوٹے نے, میں نواب صاحب کو بڑا. تو خدا دی قسمیں آیا ہوا کہ حشر میں بھی خسروانا شان سے جائیں گے ہم, حشر میں بھی خسروانا شان سے جائیں گے ہم, اور اگر پرشز نہ ہوگی تو پلٹ آئیں گے. اور اہل دنیا کون ہے, ان کا اثر کیا چیز ہے, ہم خدا سے ناز کرتے ہیں بشر کیا چیز. آئے بھٹو اور مسٹر تھر جس طرح اعلان کریں جس طرح میں کرتا ہوں, میرا اس بات سے کوئی تعلق نہیں. مجھے ذاتی طور پر کسی الیکشن میں کھڑا نہیں ہونا, میں الیکشن کا آدمی نہیں. لیکن ایک دفعہ میں نے پیر گولڑا شریف سے یہ کہا تھا کہ حضرت بات لمبی تھی, میں نے ان سے کہا تھا کہ حضرت اگر کسی آدمی کو یہ ضرورت ہو میری زندگی میں کہ اس کا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے زندگی میں کبھی زنا نہ کیا ہو, تو رب ذوالجلال گواہ ہے شورش کاشمیری سینہ تان کر جنازہ یہ ہمیں کیا ڈرا سکتے ہیں. شراب کے پیالوں کی پیداوار ان مست انکھڑیوں کی قسم کھا کے پی گیا, جب لہر آ گئی کوئی لہرا کے پی گیا, اور توبہ کو توڑ تاڑ کے ٹھکرا کے پی گیا, وائف کو باتوں میں, غلام غوث کو باتوں باتوں میں بہلا کے پی گیا, اور حضرت کی یہ خاطر ساقی کو دیکھ کر کچھ ایسی شرم آئی کہ شرما کے پی گیا. اے رحمت تمام میری ہر خطا معاف, میں انتہائی شوق میں گھبرا کے پی گیا. یہ ہمیں کہتے ہیں بڈا ہم سے پیسے لے لو, اے ہمارے خریدنے والے, اگر ہم بکنے والے ہوتے تو ہمارے خریدنے والے خود بک بک کر ہم کو خریدا کرتے. یہ ہمیں کیا پیسے دیں گے, فقیر ہیں ہم. بارہ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بھوئے عبد اللہ. ہم نے عمر کو پڑھا ہے, ہم نے صدیق کو پڑھا ہے, عثمان کو پڑھا ہے, علی کو پڑھا ہے. تم ہمیں کیا دے رہے ہو؟ تم تو علی کی تلوار بھی ہو لیکن کند ہو. کیا تم سنا؟ تو یہ ہمارا معاملہ, میں کہہ رہا تھا بھائی اس کو توڑ دوں گا. کیا آپ یوں یوں یوں یوں کرتے ہیں؟ یہ کوئی تھیٹیکل کمپنی ہے جس میں آپ اشارے کر رہے ہیں؟ بیٹھ جائیے آپ. نہیں چلتا ان کا ٹیپ ریکارڈر تو میں کیا کروں؟ اب میں ٹیپ ریکارڈر بھرنے تو نہیں آیا, میں کوئی نور جہاں ہوں کہ میری آواز بھرتے رہو؟ کمال بات ہے. ہمارا کیا فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. سپیکر کی تار نہیں ٹھیک ہوتی تو جائے سپیکر بھی جنم میں. ایک سپیکر تو اس کی پارٹی میں شامل ہو گیا میرے اس لیڈر پہ ہے ظفر علی خان. یار کیا کیا باتیں کہہ گیا. میرے اس لیڈر پہ ہے فضل الہی کس قدر شوشہ شوشہ نکتہ نکتہ نظر سینسر ہو گیا. یہ کہا یہ بہن مبارک ہو, بچہ بڑا سونا, بڑا سونا تن جوائی ملیا ہے. اور ایک نواب زادہ نصر اللہ خان کی عمر کا بھی بڈھا بیٹھا ہے. کیا پینا بڈھی بیٹھی تھی, بڈھا نہیں بڈھی, انہوں نے کہا پہنا جوائی تو سونا بنیا ملیا ہے لیکن ہے ذرا بافی. تو ساریا کہنے تا ہی متے تے لانت برس دی. ایک دم رائے بدل گئی. میں رہا ہوا تو مینو یہ کہنا امام احمد بن حنبل دی سنت تازہ کرنے والا. ہوں مینو کہ شیطان نہ میں ادو امام احمد بن حنبل سا نہ میں ہوں شیطان. ادو بھی احمد بن حنبل دی جتی دا تلا تے ہوں بھی شیطان دے واسطے لاہور. ہاں لاہور لاہور والا قوت پڑھو تو صحیح بھول گئے ہو. دیکھو مسلمان اللہ وہ کہتے ہیں تالیاں لا پٹو وا جی خواجہ صاحب تن بھی اللہ پوچھے اور کتنے صوفی صاحب انور صاحب یہ ہوا کھان اللہ نے رحم کرے جی تالیاں لا پٹو اور شکر کرو تالیاں ہی پٹ دے دے. ٹفل میں بو آئے کیوں ماں باپ کے اعتبار کی دودھ تو ڈبے کہا تعلیم ہے سرکار کی. وہ لوگ مر گئے جو اللہ اکبر سکھایا کرتے تھے. کہاں ہے محمد علی کہاں ہے شوکت علی وہ لوگ ہی چلے گئے. وہ عطا اللہ شاہ ہی چلا گیا. وہ اہل دین ہی چلے گئے. یہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ ہے سکتی نہیں. نئی پود کو پتا ہی نہیں نہ اس کو اپنے ماضی کا پتا نہ حال کا پتا نہ مستقبل کا پتا. وہ تو اتنا جانتی ہے جب بلوری اکھاں والے آسی دل تیرے نال لا لیا. لاہور میں جلوس جب پٹو صاحب کا نکلتا تو لڑکے یہی گاتے ہیں جب بلوری اکھاں والے آسی دل تیرے نال لا لیا. یا ہے جمال لو تو میں پوچھا جمال لو کون ہے. ہے جمال لو یہ اور یہ ہمارے بزرگ مولوی غلام غوث کی جو ہے جماعت اس کو بھی خیال آتا. اب ان سے کیا کہوں کہ تمہاری زلف میں آئی تو حسن کہلائی. تمہاری زلف میں آئی تو حسن کہلائی. وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں آئے یہ جو میرے مقدر میں آ جائے تیرگی تو وہ مقدر کی سیاہی اور تمہاری زلف میں آ جائے تو حسن لا. جواب تو میں کہہ رہا تھا بھائی کہ یہ لڑکوں لڑکیوں کی شادی میں دیکھتے ہو اور یہ جو قوم ہے اس کے امیدوار ہی ایسے ہیں کہ تم ان کا حلیہ اور ان کا شجرہ نصب اور ان کی رنگت روگت نہیں دیکھتے. ان کو بھی تو دیکھو یہ کیا ہے. اچھا میں ایک بات پوچھتا ہوں. قرآن سے پڑھ کر تمہارے لیے کوئی چیز ہے. کتاب قرآن ہی ہے نا جو کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. شک کیسے ہو. میں ابھی آ رہا تھا تو یہاں میں نے ایک بورڈ پڑھا غالباً یہاں پر کوئی نیو صداقت گڈس ٹرانسپورٹ ہے. نیو صداقت. میں نے کہا یار صداقت تو ہمیشہ عالمگیر ہے. وہ پہاڑوں اور سمندروں کی ہم عمر ہے. صداقت میں تو نیو اور اولڈ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ پرانی صداقت کیا اور نئی صداقت کیا. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے اسلامی سوشلزم. نیو صداقت جو کہتے ہیں اسلامی سوشلزم. وہ مجھ کو بتائیں علماء کرام جب تم یہ اصطلاح استعمال کرتے ہو اور ان کا ساتھ دیتے ہو تو تم بتاؤ کہ دونوں میں کون سی چیز ناقص ہے کہ تم کو دونوں کو چست کرنے کی ضرورت محسوس. یہ یا اسلام تمہارے نزدیک نامکمل ہے اور یا تمہارے نزدیک سوشلزم نامکمل ہے. بھائی مرکب کرنے کی ضرورت تو اس وقت محسوس ہوتی ہے نا جب ایک چیز ادھوری ہو. ضرورت کیوں محسوس ہوئی. کبھی تم اس کا ترجمہ کرتے ہو اسلامی مساوات کبھی محمدی مساوات. یہ تو سارے فریب ہیں. یہ تو دانا اور دام ہیں. اگر تم سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ اسلام یہ محمدی کہتے ہو جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. ٹھیک ہے کرو, سرمایہ داری کو ختم کرو ہم تمہارے سپاہی, جاگیرداری کو ختم کرو ہم تمہارے سپاہی, لیکن اپنی دولتیں اے جناب بھٹو اور ان کے ساتھیوں مزاروں کو کسانوں کو دو, بالا خانوں پر جا کر چمکتے ہوئے چہروں کو نہ دو. ختم کرنی ہے تو ان میں ختم کرو. اور دوستو میں ابھی کہہ رہا تھا قرآن کے آگے تو کوئی بات نہیں, پھر حدیث, آثار صحابہ, تابعین تبع تابعین, یہ ائمہ محدثین مفسرین علماء علماء حق, ان کے مقابلے میں تم دوسری کسی کی بات کو نہیں نا مانتے. جو تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ اگر کوئی کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے جو, اور میں یہ کہتا ہوں تو تم کس کی بات مانو گے؟ بھائی بولو تو صحیح علماء کرام. مجھ کو صرف یہ داڑھی مونچھے مونڈے لڑکے جواب نہ دیں, جو یہاں پر علماء بیٹھے ہیں وہ بتائیں کہ اسلام میں زانی کی سزا کیا ہے. بولیے حضرات, زانی کی سزا کیا ہے؟ جیسے عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو کیا تھا, ٹھیک ہے, اور شرابی کے لیے جو زانی ہو شرابی ہو یا سنسار یا کوڑے یا اس کو اپنا نمائندہ بنا کر اسمبلی میں بھیجنا ضروری ہے. یہ بولیے اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں آب زمزم جا کر سستا کرے گا. پھر میں علماء کرام جو کہتے ہیں ہم سوشلزم کے حامی ہیں, دیر میں آپ کی ہوگا بات میں بتاتا ہوں. یہ آپ کو معلوم ہے آپ کی سرزمین میں اسلام کہاں سے آیا تھا؟ یہ نقش بندی, یہ چشتی, یہ سوروردی, یہ سابری, یہ مجددی سلسلے کہاں سے آئے تھے؟ یہ روسی ترکستان سے آئے تھے, تاشکند اور بخارا سے آئے تھے. آپ کو معلوم ہے آپ کے حکمران کہاں سے آئے تھے؟ خلجی کہاں سے آئے تھے؟ بلبن کہاں سے آئے تھے؟ غوری کہاں سے آئے تھے؟ التمش کہاں سے آیا تھا؟ اب یہ بابر اور یہ مغل کہاں سے آئے تھے؟ یہ روسی ترکستان سے آئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ امام بخاری کہاں کے ہیں؟ اسی بخارا اور سمرقند کے. یہ امام سرغزی, پھر بتاؤ جب سے وہاں پر سوشلزم آیا ہے کوئی روسی ترکستان سے کبھی کوئی اسلام کا بادل اٹھا اور کبھی کوئی گھٹا اٹھی اور کوئی کترا برسا؟ کوئی بخاری آیا, کوئی ایبک آیا, کوئی التمش آیا, کوئی کتاب آئی, کوئی دین پر آئی, کسی مسجد میں اذان گونجی, تکبیر گونجی؟ کوئی بتائے تو صحیح, کوئی نہیں گونجی. تو یہ کس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیسے سوچ رہے ہیں؟ دوستو ملک نازک دور میں سے گزر رہا ہے. پاکستان باقی رہے گا تو اسلام کے نام پر باقی رہے گا. اگر تم یہاں پر سوشلزم لاؤ گے اسلام مٹ جائے گا, پھر یہ پاکستان باقی رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. پھر سون سنگھ جوش, تارا سنگھ کا بیٹا, ذوالفقار علی بھٹو, میں اور تم اکٹھے ہو جائیں گے, کیونکہ جب اسلام نہ ہوگا تو پاکستان کی ضرورت باقی نہ رہے گی. میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نواب دادا نصر اللہ خان نے تاریخ کی خدمت کی ہے, پاکستان کی خدمت کی ہے, اسلام کی خدمت کی ہے, انسانیت کی خدمت کی ہے, آئین کی خدمت کر رہا ہے, تو تمہارا فرض ہے کہ اپنے اس مایا ناز فرزند کو اس طرح کامیاب کراؤ کہ دشمن کی ضمانت ضبط ہو جائے اور اس کے ساتھ وہ سلوک کرو جو ہمارے ہزارے کے مولوی استنجے کے ٹھیلے کے ساتھ کیا.